إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغو زانغو إسلام hakuna shaka kwamba kila mmoja wetu anajua na kutarajia kwamba kesho au kesho kutwa mwezi mtukufu wa Ramadhani unaanza. Ndugu zangu wa Islam, hakuna shaka kwamba kila Muislamu anajua utukufu wa mwezi huu wa Ramadhani, bali kila Muislamu anatamani na kutarajia kufika katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu wa Islam, mwezi wa Ramadhani ni msimu wa kheri. Mwezi wa Ramadhani ni msimu wa baraka. Mwezi wa Ramadhani ni msimu wa nafahat minallahi subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ibada adhima katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hakuna ibada nyingine adhima isipokuwa ibada ya siyam. Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na utukufu wa mwezi huu ameweka ibada adhima ambayo ni ibada ya siyam, ibada ya kufunga mwezi mzima huu wa Ramadhani. Walidhalik yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Enyi mlioamini, mmefaradhishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kuwa na takwa. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala ameianza aya hii kwa nida adhim, ulingano mtukufu kwa Waislamu na kuwaita Waislamu waumini. Enyi mlioamini, mmefaradhishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa na takwa. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, ukisikia Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu fa'asghi sam'aka, tega sikio lako, kwani hiyo ni khairi unaamrishwa au ni shari unakatazwa nayo. Kila Allah subhanahu wa ta'ala anapoianzia aya yoyote kwa ya ayyuhalladhina amanu, ujue Muislamu kwamba ni khairi Allah anakuamrisha au ni shari Allah anakukataza nayo. Kwa anasema fa'asghi sam'aka, tega sikio lako. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aya hii ya siyam ameianzia kwa ya ayyuhal ladhina amanu. Kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa saum. Nini saum? As-saum fi lugha al-imsak. Saum katika lugha ya Kiarabu ni al-imsak, kujizuilia. Kujizuilia na jambo lolote ni saum. Wa minhu qawluhu ta'ala hikayatan an Maryam binti Imran, inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya. Mimi niweka nadhri ani rahman sawman, kutozungumza na mtu yoyote. Kwa hiyo saumu pia inaingia katika jambo lolote ulilizuilia ni saumu. Wa huna fi lugha amma shar'an, as-sawmu shar'an al-imsaku anil akli washurbi waljimaa wa jami'il mufattirat min tulu'il fajri sadiq ila ghurubi shamsi biniya. Maulama wakifasiri saum kwa kisheria ni kujizuilia na kula na kunywa na kitendo cha ndoa mchana wa Ramadhani kutoka alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua kwa nia. Lazima binia, lazima kunuia kufunga. Al-imsaku anil akli washurbi waljimai wa jamii almufattirat min tulu'i alfajri sadiq ila ghurubi shamsi biniya. Kwa nia, lazima nia ya kufunga, na lazima kuilaza nia usiku. Lazima mtu anuie usiku kwamba ananuia anafunga kesho saumu ya Ramadhani. Lazima nia ilazwe usiku. Man lam yubayit siyama min al-layl fala siyama lah, asiye ilazania na kunuia tangu usiku hana saumu. Na nia mahali pake ni moyoni, ndugu zangu Waislamu. An-niyatu mahalluha al-qalbu, nia mahali pake ni moyoni. Wa nutqu biha bid'atun dhalalah, kutamka nia ni bid'a ya upotevu. Nia haitamkwi, nia inanuiliwa moyoni kwamba kesho unafunga mwezi wa Ramadhani. Jambo la kusema nawaitu sauma ghadin an adai fardhi Ramadhani ni mambo ya uzushi, hayapo katika Uislamu. Kwa nia mahali pake ni moyoni. Wa nutqu biha bid'atun dhalala, hata kama baadhi ya Waislamu bado wanatamkania, bado wanasema, bado wanafundishana misikitini, inabaki ni uzushi hivyo hivyo ila yaumil qiyama, hata kama ni wengi wazushi hao. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ibada hii kwa sababu gani? Kwa sababu gani Allah ameweka ibada hii adhima ya siyam? Je, ni kwa sababu ya kuwaadhibu Waislamu? Je, ni kwa sababu ya kuwatia adabu Waislamu, au kwa lengo gani? Nini hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuweka ibada hii adhima ya siyam? Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea lengo lake la kutuwekea ibada hii ya siyam mwisho wa aya hii aliposema la'allakum tattaqun, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa na takwa. Hili ndiyo lengo kubwa la Allah subhanahu wa ta'ala kutuwekea ibada hii ya siyam. Hakutuwekea kwa kutuadhibu au kukaa na njaa au kututia kiu, isipokuwa ametuwekea ibada hii ili tuwe na takwa, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, nini takwa? Maulama ar-rabbaniyun wametofautiana katika kuelezea nini takwa. Takwa ni nini? Hii aliyoikusudia Allah subhanahu wa ta'ala takwa ni nini takwa? Mmoja katika salaf akielezea takwa yaqul, al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dadu li-yawmir rahil. Takwa, al-khawfu min al-jalil ni kumwogopa Allah, wal-amalu bit-tanzil na kutekeleza yaliyo katika Qur'ani, makatazo yaliyo katika Qur'ani kuacha, na amri zilizo katika Qur'ani kuzitekeleza. Wal-amalu bit-tanzil walqana'atu bilqalil, na kukinai kwa kichache alichokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Walisti'dadu liyawmir rahil, na kujiandaa kwa siku ya safari, siku ya mauti. Kila mmoja katika Waislamu anatakiwa ajiandae kwa siku yake ya safari, ambapo haijui ni lini, haijui ni wakati gani, siku ya mauti. Kila Muislamu na kila mtu anajua kwamba kuna siku yake ya safari, na yeye atabebwa katika jeneza ende akazikwe. Kwa kujiandaa kwa siku ya safari ni kujiandaa kwa amali njema. Kujiandaa kwa amali njema ndiyo kujiandaa kwa siku ya safari, sababu kila mtu ataonja mauti. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Kila mtu ataonja mauti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yaqulu ahadu ash-shu'ara, kullu ibni untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu. Kullu ibni untha, kila mtoto aliyezaliwa na mwanamke, wa in talat salamatuhu, hata kama umri wake ni mrefu, yawman, siku moja tu atabebwa katika jeneza. Kullu ibni untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu. Idhan attaqwa alkhawfu min aljalil wal'amalu bittanzil walqana'atu bilqalil walisti'dadu liyawmir rahil. Mwingine katika salaf akielezea taqwa qal an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Taqwa ni kutekeleza taa ya Allah, ala nurin min Allah, kwa nuru ya Allah na msaada wake. Tarju thawab Allah, hali ya kutarajia thawabu za Allah. Wa an tatruka ma'siyata Allah, na kuacha maasi ya Allah, ala nurin min Allah, kwa nuru ya Allah na msaada wake. Takhafu iqab Allah, unaogopa adhabu ya Allah. Mwingine katika salaf akielezea attaqwa, wa ghayruhum min as-salaf yaqul attaqwa imtithalu al-awamir wajtinabu an-nawahi. Taqwa ni kutekeleza amri za Allah na kujiepusha na makatazo yake. Wengine katika maulama wakielezea taqwa katika taarifu zao qal an taj'ala bainaka wa baina adhabi Allahi wiqaya. Taqwa ni kujaalia baina yako na baina ya adhabu za Allah kinga, kujaalia kinga baina yako na baina ya adhabu za Allah. Hiyo ndiyo katika taqwa. Idhan maulama wametofautiana katika taarifu ya taqwa, ambapo yote inarejea kutekeleza amri za Allah na kuacha makatazo yake, ni taqwa. Ndugu zangu Waislamu, taqwa inahitajika kwa kila Muislamu. Kwa hiyo tumewekewa ibada hii ya taqwa ya siyam ili tupate kuwa na taqwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunajua Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea faida za taqwa katika Qur'ani, katika aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea faida za taqwa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Mwenye kumcha Allah anamjalia matokeo ya kila jambo zito, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na Allah anamruzuku kwa njia asiyoitambua yeye. Hii ni moja tu katika faida za taqwa. Ja'alana Allahu wa iyyakum min almuttaqin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislam, tunatakiwa tuupokee mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa baadhi ya mambo ambapo maulama wametuelekeza na kutuongoza kwamba mwezi wa Ramadhani unapokelewa vipi. Katika mambo ambayo wanaelezea maulama ya kuupokea mwezi wa Ramadhani ni kuupokea mwezi wa Ramadhani kwa ibada ya tauba. Kila mmoja wetu anatakiwa atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa madhambi aliyoyafanya kwa kipindi hiki cha kabla ya mwezi wa Ramadhani. Moja katika mambo ya kuupokea mwezi wa Ramadhani ni kuupokea mwezi wa Ramadhani kwa taubatun nasuh, toba ya kweli. Na ndugu zangu Waislamu, tauba ni ibada katika ibada ambazo anaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tauba ni moja katika ibada anazoabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunatakiwa tuupokee mwezi wa Ramadhani kwa kuandaa kwa tauba kila mmoja wetu, kwa sababu tauba ni katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala anazowaamrisha waja wake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha, enyi mlioamini tubieni kwa Allah toba ya kweli. Kwa jambo la tauba ni jambo la lazima, kama ilivyo lazima kufunga Ramadhani, kama ilivyo lazima sala tano, na pia ni lazima kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa madhambi aliyoyafanya kila mmoja wetu. Taubatun nasuh, watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, tubieni kwa Allah nyote enyi waumini ili mpate kufaulu. Kwa jambo la toba ni moja katika mambo ambayo tunawajibika kuupokea mwezi wa Ramadhani, kila mmoja wetu akae faragha, atubie kwa madhambi yake aliyoyafanya katika mwezi ambao sio, yani mwezi hii iliyopita au mwezi huu uliopita wa Shaaban au mwezi mwingine wowote au siku nyingine yoyote. Lakini jambo la pili ambalo Waislamu wanatakiwa waupokee mwezi wa Ramadhani ni azma, azma ya kusoma ilmu. Ndugu zangu Waislamu, ibada ya siyam ni kama ibada nyingine ambazo ni lazima tusome saumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga vipi. Hii ni jambo la lazima kwa kila Muislamu, jambo la kusoma ibada ya siyam, kwa sababu usiposoma unaweza ukafanya jambo la kufunguza saumu yako, unaweza ukafanya jambo la kubatilisha na kuharibu saumu yako, wewe mwenyewe hujui. Unaweza ukafanya jambo la kupunguza thawabu za saumu yako, lakini wewe hujui, kwa sababu hujasoma ibada ya siyamu. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kusoma kwa baadhi yetu Waislamu ni jambo zito. Waislamu wengi wana kigugumizi cha kutosoma, wengi ni uzito jambo la kusoma, wanafanya ibada bila ya kusoma, wanafanya ibada ya ujinga, na ibada ya ujinga haitakiwi kwa Muislamu. Muislamu anafuata dini hii ya Uislamu, dini kamili, na hii ni dini ya ilmu, sio dini ya ujinga. Uislamu ni dini ya ilmu, sio dini ya ujinga. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi katika Qur'an anaamrisha ilmu. Aya ya kwanza iliyoshuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni aya inayoamrisha ilmu, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Hizi ni aya za mwanzo zilizoshuka za Qur'ani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuamrisha jambo la ilmu. Lakini baadhi ya Waislamu bado hawajakuwa tayari na kusoma ilmu, wao wako tayari kufanya ibada za ujinga. Ndugu zangu Waislamu, mara kwa mara tunaamrishana, mara kwa mara tunahimizana, na kusoma aya za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazohimiza ibada ya ilmu. Ibada ya ilmu ni ibada, ndugu zangu Waislamu, kama ibada ya siyam na kama ibada za swala. Lakini baadhi ya Waislamu hawako tayari kusoma. Darasa zinawekwa, bali darasa zinazidishwa katika mwezi wa Ramadhani. Waalimu, mashekhe wamejitolea muhanga, wanafundisha watu asubuhi na jioni na mchana mwezi wa Ramadhani na saumu zao, lakini Waislamu wanatoka misikitini hawako tayari kusoma. Na kama ingekuwa waalimu hawa na mashekhe hawa hawasomeshi watu, wao wanafanya ibada zao bila kufundisha watu, Waislamu hawa hawa wangewalaumu. Mashekhe wale wanajua wao tu, wanafunga wao tu, wanafanya ibada zao wao tu za sahihi, sisi hawatufundishi. Waislamu wangekuwa wanawasengenya walimu. Leo waalimu wanajitolea kuweka durusu, Waislamu hawako tayari wanatoka misikitini na kwenda kuangalia taarifa za habari. Zitakusaidia nini taarifa za habari nyingi? Wewe unapata faida gani kwamba Russia inawashambulia si Ukraine? Wewe unapata faida gani? Fanya ibada zako, soma ilmu yako ya ibada, ujua ibada zako zinafanywa vipi. Ya kuhusu nini wewe Ukraine? Hanaenda basi. Ya kuhusu nini? Wewe unaacha darsa, unaacha ibada, unakwenda kuangalia mabomu yanayorushwa kule Ukraine. Faida yako nini alafu? Kwa ndugu zangu Waislamu, ibada ya ilmu, walimu wanajitolea mchana na usiku na asubuhi kufundisha Waislamu ilmu yao, watafunga vipi, mambo gani yanaharibu somo, mambo gani yanapunguza thawabu za somo. Lakini Waislamu wenyewe hawataki, wanataka kufunga hivyo hivyo wanavyojua. Hapana, ibada sio hivyo. Ibada zimefundishwa na Mtume, lazima tufanye kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wa kila ibada, sallu kama raaitumuni usalli, sala lazima mswali kama mlivyoniona mimi nikiswali. Haji kadhalik, hudhu anni manasikakum, kila ibada. Na siyamu hivyo hivyo, na zaka hivyo hivyo. Huwezi ukafunga kama unavyotaka wewe, huwezi ukatoa zaka kama unavyotaka wewe. Lazima zaka itolewe kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibada ya kusoma, tuupokeeni mwezi wa Ramadhani kwa azma ya kusoma na kufuatilia durusi za wale waalimu wa kweli, waalimu wa haki. Sio kujifuatia tu, kila anayefundisha unamfuata, kila mwenye kofia kubwa unamfuata. Hapana, waalimu na mashekhe wale ambao ni salafiyin ala aljada, ndio ambao ilmu inachukuliwa kwako. Haya ni baadhi ya mambo tu tunaoambiwa tuupokee mwezi wa Ramadhani. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina sami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma waffiqna lis-siyam wa ballighna fihi al-qiyam wa a'inna 'alayhi wa an-nas niyam bi rahmatika ya azizu ya salam. Wa sallallahu sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.